за мене. Дочи, дочи, опрости ми и опрости и извини. Нема любави без боли, ко се свађа тај се воли. Дочи, дочи, опрости ми и опрости и извини. Нема любави без боли, ко се свађа тај се воли. Se boli.